بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورد الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفضل العباس أحمد بن أحمد الجهني وخلفاء المهتدون بطريقة الفائزين. كون ديمب غيس نانيو مانام ميلو سون بروم سبحانه وتعالى بك في الكلام مانام كادو كون woone nañ ñi nga xamne non la wala bok lenn ci li nga xamantene moom nga sooru Fatiha lambo ak kaddu borom subhanahu wa ta'ala manam ci woone ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa amé kaddu amal na fofu dina dess ben leunt leunt moy nit ku ne man day bu deguma yalla wax ak man comme li yenn awam yi di wax bo na yalla wax na nga ñu est ce ya ko deg ah koku tontu bi moy sa borom subhanahu wa ta'ala dafa wax na وما كان لرسول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء يلا دوي واخ بن تي جامامي كين تي نيت ني ما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا لودول مو نيك وحي مانام لوغو لوم كاي ينكي وال مانام لو خامني ريفيلاسيون لاي دون او من وراء حجاب وال بوك تي غيناو كي راي wa lolou ñoy mom yeenent yi ñoko mom aw wala bok yursila rasulan mu yoni ab yeenent fa yahi bi izni ma sha mu ko defé mu waxi ko manam mu yoni ab malaka mu waxi ko li nga xamantene mom moko sopp kon yoy ñom ño am legui de sa fait ñeneen ñi ci dess yépp yalla day wax ak ñom mais ci lan a travers yeenent yoy wa a travers yeenent yoy la yalla wax ak ñom legui tay ñu dugg ci benen bi nga xamantene moy matal nak batu la ilaha illallah moy jëfi borom subhanahu wa ta'ala kon suñu borom subhanahu wa ta'ala gis nañ au début gis nañ ak zaat jëm ci ak li nga xamne mom mo ci aju legui gis nañ melo yi juroom ñaari la moy al hayatu al qudratu al ilmu al iradatu as sam'u al basaru al kalam yoy ñoy juroom ñaari melo yi nga xamantene yeneen melo yëpp manam dañu duggante ci biir yoy dañu dugg ci biir yoy légi kon ak zaatu mo am ak as-sifatu moy melo yi ak al-asma'u turi turi bok astaghfirullah turi dañuy am manam turi melo mo am ak turi jëm yoy dañ ci yex ci inshallah bu ñëk ci bismillah manam ismu baatu ismu moy lan ak yi ci aju yoy inshallah dinañ yex ci walu ci sharaw lor bu baax inshallah mais ndax da nga xamné tur ismu da fay am tur day am turu jëm manam ak tour bo xamantene comme Allah Allah mom yalla rek lay tektale tektale wul lenen lulul yalla wa niki nonu amna tour yo xamantene melo yi lañuy tektale han comme Rahman melo lay tektale am tour yo xamantene jëf lay tektale comme Rahim voilà motax Rahman ak Rahim lolo len woutale Rahman moy ki nga xamantene yeurmande melom la Rahim moy ki nga xamantene day jëfé ak yeurmandim gog manam daf koy jëfé diko jëmi ci jaamam yi waaw kon paranañ ci jëm ji ak zat manam at essence bi nek li dem nañ ci melo yi moy ak sifat legui nak mu dess al af'al moy jëfi borom subhanahu wa ta'ala kon manam imam al-ghazali radiyallahu anhu neena kon bokku na ci ahlus sunnati wal jamaa'ah sen papa moy ni suñu borom subhanahu wa ta'ala amul benen nek tief gu am ludul ne mom yalla moko sos ci jëfum te mom moko bëbb ci ak mandutem ci anam gëmu gëna rafeté ak anam gëmu gëna maté ak anam gëmu gëna matalé ak anam gëmu gëna mando té ñun dañu fas tamit na suñu borom subhanahu wa ta'ala manam mom ku xéréñ la ci jëfum yi ku mandu la ci ay atém té ay at ay ak mandu tém défu ko natalé défu ko dëndalé ak mandu tek jaam yi ah mandu tek sa borom subhanahu wa ta'ala kën du ko natalé ak mandu te jami ndax lan ndax jami ñom def na meuna imagine ni dañ toñ lool motax xam nga gis nga ba bo deme ci mu'tazila yi masalan mu'tazila yi ñom dañ né moy ñiñ doon wax ci rap ñaayel ñom dañ né yalla ñom dañ né manuté moy nga def lu wuté sa geste manam nga def lo xamantene comme tay par exemple kula ton manam ku def lu bax nga def ko lu bon ñom lolu dañ ko contraire manuté la ñom lolu ton la alors wa ahlus sunna dañ ni manuté moy nga jël akku jambour wala bok nga tek mbir fu mu waru ta teggu lolu ton té lolu résultat bi dina feñ manam dinañ xam lan la manam wouté gogou ci définition dinañ xam lan moy ki bi résultat bi mune kon jam mom parce que jam menit na imaginer ni ak togn dana mëna am ci ay sopandikom ci ay jëfëm ak ci nguuram ak momelam voilà waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lolu mënta nek ci mom waaw manam du manuta togn mom du togn waaw ndax lan ndax kene du xëccëntu ak mom benn momel du tiaguer ak nguur ba ak sopandikom di nek togn bala nga japp ne man dama la togn day fekk ne manam tay lima jëf lima sopandi lolu manam masala bi sax waxon nañ ko kérok manam limay sopandiku limay sopandiku koku manam ya ko mumumuko wala awma ci droit mais su fekkante ne sama droit la sama plein droit lay jël suma nexé ma renoncer sama droit suma nexé ma mutiyé ko totu duma togn kenn suma nexé suma yéré bi buma nexé ma mayé ko buma nexé ma sol ko buma nexé ma jaay ko buma nexé ma tek ko fé duma ko jaay duma ko def dara est ce que dañ nan dama togn yéré bi dedet et cetera buma jëndé sama xar mako mom buma nexé ma ray ko lek té duñ japp né dama ko togn té ñun xar yi momu ñu len dañ leena yilif kessé alors que yalla nak mom moñu mom ñun donc leneen ludul yalla mo xam nit la wala jinne wala malaka wala shaytané wala asaman wala souf wala njay Allah wala ganchax wala lo xamantene amul roh wala ganjar wala gargar wala lepp lo xamantene def nako pet wala luñuy yek rek lepp dafa sofu te suñu borom subhanahu wa ta'ala moko sof ci katanam ginnaw ak ñak am jimu am te sof gogum ko sof nak daf ko sof go xamantene latam ko sof amul won te dara amul won itam waaw ndax ci azal amul won benen manam azal moy pré-éternité benn nekitef rek amul manam être existence kenn rek la won te mom moy yalla te amul won kenen ku melni mom mom nak mo sof ñinde fi ginnaw lolu feñal leen ci katanam han ba pare jëlé leen ci ñaak ci xamam manam fiñu nekk won ci aduna ci ñaak am indi leen ci am té lolu ci namam la ko défé won voilà té lolu itam da fekk né ci azal dafa xamone né ba pare dafa namone dana leen dana minde ci dana leen amal lolu tax mu amal leen waye du né daf leena ajo du né dafa soxla nit minde ci exister motax mu amal leen dedet da fekkone dafa namone lolu ci azal moko bëggone rek ba pare tamit mu xamone né lolu dana mu amal ko voilà lenen li nga xamne mom lañuy japp tamit moy dañuy japp ne mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy gënalé minde fi ci amal leen ci sos leen ba pare bu ko nexé tam mom comme mom gënalam lu amé lool ba pare mo leen di toggu jëf mo leen di manam jox ben ay responsabilité ñu responsable voilà kon ñom itam duné lool dafa war ci mom manam duné lool su ko défé dafa war manam yalla dal da war mu créer minde fi dedet minde fi senu nek warul li lay wone warul moy amna jamono ñu nekul won lolay wone manam war fi nak teki wul wujju fi teki wul comme niko usuli yone di waxe usuli bu ne warna manam wajib nangam wajib la moy lolou boko defé da ngay am manam tiyaba boko deful da ngay am bakkar lolay tek manam fokk dang ko wara def ndax yalla la ko tek mais fi ci walu pass pass aqida xam xam bi ni tawhid aqida ilmu kalam ñom buñ né warna manam moy lo xamantene ak impossibilité manam ak impossibilité dafa manam ak ñak nekam dafa impossible wala lo xamne mu ñak am dafa impossible lool moy war ci ñom wala kon fi nak kon mu ñu ne kon yalla bind bo mu bind minde fi ak amal gi mu len amal sos gi mu len sos ak tek togu jeuf gi mu len togu jeuf du lu war du tamit lo xamantene ñom dañuy taxaw nan ko yalla yow ñun buñu exister won do am valeur direct niki nonu hein du xewal ci yalla itam té du luy yewenal mbirum du dara du du luy défar ay mbirum yalla mom yalla nek mindeef yok ko dara wañu ko dara voilà mom rek mom la ñeel mom mo am ak ngeenel ak rafetal ak xewal ak ñaaxate bu mu mëna def ndax lan ndax ne mom moy ki nga xamne mom kess mo wit ci di am carton ci di hein yeggale ci jami mbolem xéti xéewali ak bu ko nexé tam mu ak mu yeggale ci ñom mbolem xéti mbugal itam ba para di len natto ci ay métit manam mom su ko nexé mu def lool mom yalla bu ko nexé mu jël jami tegg len xéti mbugal yépp ba para natto len ci xéti métital yépp lepp luy dalata di métit mu dal len té lool su ko defone manu té lañ koy tuddé yalla su defone lool su jërul nit ñepp créé leen ba paré ni mu leen créé mu duggal leen biir safar lool manu té lay tuddé té doon lu bon duñ né yalla limu def baxul li dal rafetul kenn du ko wax té du doon toñ itam hein voilà mo leen mom mo leen créé lu ko neex la ci def ah té benen liñu xamantene mom lañu fass ci suñu xol tamit yalla nñu ci yalla bo le wax lu sunu jamaa moy mom suñu borom azza wa jalla mom da fay saxal jaamam yi manam da len di saxal ba para di len yolé manam da len di récompenser mom jaam yi gëm yalla nñu ci yalla bo le ci top giñ ko top mais nak lolu ci atté terangam dongo la ak diggum len dig waye du né ñom jaam yi dañ koy yello wala bok yalla mom lolu bu ko deful lolu baxul deful lu bax ndax lan ndax mom amul dara lu ko war ci kenn waaw te duñu mëna imaginer ni ak togn mëna joggé ci mom te amul kenn ko am ak ci kawam mom yalla li sama droit la kenn du ko wax yalla lolu tax nak li nak lu important la parce que day randu mbolé manam mutasawwi fay manam waxuma ahlu tasawuf de mutasawif manam lolou ñu bari ci borom te dañ ko dañuy def dañuy lire téré ñuy xass mutasawif ay ñu defé na soufi lañuy xass mutasawif moy ko xamne day tasawuf lu apparenti soufi nga xamantene dañuy taxaw ñom defé ne am nañ ay droit ci kaw yalla ñu yalla dafa am ay devoir ci seen kaw ñi ci gëna graw moy ñi nga xamantene dañuy dem bay wax ak yalla comme ni ñi waxe xalé bu tuti defal li la wax nangam ki waw wala bo deful nangam dedet dedet yalla kenn amul ah droit ci kaw mom mo am droit ci kaw ñepp lu ko neex lay def su ko neexu legi xolal yalla kul man yamliku minallahi shay'an in arada an yahlikal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a wallahi mulku samawati wal ardi han waw waxal me ana kan moy manal yalla dara su fekkonte ne dalita yenen yalla isa al masih dam koy jël ala ko dugal bi sa mom ndey yaay ak ñi ci kaw suuf yeb kan mo ci man dar yenen yalla isa la wax de alayhi salatu wassalam la ngay xalat ci yenen yi ko gëna tuti han lan ngay xalat ci mune wa man fil ardi jami'an ni ci kaw suuf yeb yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam duggalé ci bir ku ci man dara bo déggé ñu naan la yenenu yalla bi sallallahu alaihi wasallam maqama sangam wala yoy non kok moy ci ñun mais ci yalla mo ci yalla dedet du dara motax yent bi sallallahu alaihi wasallam xamona maana bob daan faral bi julli ba tanki metti muy joy bañ yeerum ko da jamu rek jamu yalla kesse ñepp jamu yalla lañ waaw ñepp ay jamu yalla deng mu ne kon dañoo fas tamit ci suñu xol ne manam yalla dafa am droit bu mu am ci ñu top ko té loolu dafa war ci mbindif yépp ci han té dañoo han té yalla mi ngi koy waral ci laminu yenen taam yi alayhi salatu wassalam du xel moko waral sa fa de gni ñi ñoo tok né dañoo wara jaamu yalla parce que suñu xel mo neñu de len julli suñu xel mënu ñoo expliquer ni dañoo wara julli yalla julli la bëgg nan ngay xamé ni yalla juroomi julli la bëgg lan motax tisba ñi koy def ñenti rakka té war ñu ko def té buñ ko def juroom wala def ñu ko ñek lan motax ñu ci tare ci suuf ci tare wuñ ko ci kaw lan motax bu ñuy japp ni manam fiñuy japp liñuy raxas dafa sori ak place yi nga xamantene buñ nan sa japp togn na fa la tek tan gi di jëme and ak loolu yépp kenn waxu lo nga raxas yoy fo place yoy lan motax yoy yépp am lan motax ñu ne la woral par exemple waxu ñu la nga wor de midi à midi à minuit mais dañ la bu fajar gi xaré lan motax waxu ñu meñ xaar ba jant bi genn nga doga tambalé wor bu timis mais dañ la bu fajar gi xaré lan motax waxu ñu la timis ba ki suba mi ba ye bu jant mi genné ba ye ak yenen yoyu manam lan motax ñuy wax bi djublu ci kaaba bi bu ñuy julli te djublu wuñu fenen han lan motax ñuy wax nañ kaaba gi niñ koy wër diko tawaf djuroom ñaar yoon lan motax waxu ñu djuroom ñet yoon waxu ñu djuroom ben yoon et cetera yoyu yep manam ay jaamu la yo xamne du suñu xel mo ñu koy jox donte xel mënu ci téggi dara manam mënu taxaw ne lolu yanul manam ndax tisba kat saway ñet la warona doon dele lolu mënu ko wax aussi manam non seulement sa xel cela veut dire que sa xel mënu ko expliquer mais sa xel mënu ko réfuter aussi mo ci cadre bobu lañ lay waxé né la l'islam du indi lu deppowul ak xel ci cadre bobu la mais cela veut pas dire que ni yow lepp luñ ci wax sa xel mënon nako comprendre avant dedet parfois tamit sam xel mënu du ko comprendre tout simplement parce que sam xel yaatuul dañ ko bind kessé dafa am fumuy yam dafa am fumuy yam dafa am ay limite donc comme dafa am ay limite amna lo xamantene yow da ngay defé né léla ndékété lu lola lélé xolal né lu sayyidna ali waxan rek déla law kana dinu bi ra'y la kana asfal al khuffi awla min al mahsin min a'lam walakin bu doon diiné moy hadith bu nek sunan abu dawud mune bu doon diiné ci xel la yam manam ci xalaat kessé la ci gis vision yow la xol rek mi sa xal rafet nga defé non konon ton massa xuf yi ci souf moy gëna yey ci nga massa ci kaw xolal subhanallah amna ci borox xam yi rahmatullah alayh ñu ne pourtant du ne dañuy gattal xelu sayyidna amin radhiyallahu anhu mais and ak li xel mi ri xolal ya subhanallah ñom ñu ne and ak ne pourtant sax massa ci kaw mo gëna yey ñu massa ci souf parce que ci souf bo ci massa way da ngay dox muy tak ko xolal imaginer ni manana bobu rëccé sayyidna ali bam nan diiné bu doon xel la lay la def xolal manana bobu ni mu rëccé sayyid manam moy lay wone ko mëna doon xel mëna am lo du ne dañ tutal xelu sayyidna ali rabbi allah no uppunte nak lool yalla nñ ci yalla musul mais dañuy wone ni dañuy wax ni manam andak ne mom li xelam yanu ko andak ne lool mo deppok sax fa xel ha ak xel mais mom xelam mom deppoul ak xelam mom ki ci xamal la ta lolo ta xof moy han lolo gëna logique lolo xalaat ni logique wa lolo mo gëna logique voilà lolo gëna logique lim doon xalaat ni logique moy comme ni bo solé say dal ni di japp di massa ci kaw wala nga sol wala mune boy massa mune mom li gëno la bu doon diiné xel la kon ci souf ngay massa ci souf ngay tak mom non la xalaaté mais do massa ci kaw mune mais bu dul won li ma gis yenen ci sallallahu alayhi wasallam bi mi massa mom ci kaw la doon massa konon ton damay japp ne ci souf lañu wara massa and ak ne li yenen ci def lolou bo gëna ko xel manam lolou doy arrivé manam nit ki defé ne li deppoul ak xel tek lolou deppou ko xel xol iblis liko dal lolou ko dal iblis liko dal len kessel moy dafa gis ne mu lolou lan la wax biñu neko sujjotal adam dem ne ko khalaqtahu min nar khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ki dang ko bindé ci ban nga bindé mo ci tak safa pour mom kon tak mo gën ban mom manam nonu la gissé andak né xel bu rafet sax da lay won ne la ban mo gën tak tak parce que ban ci lañuy tabaxé mën nañ ci tabax ban mën nañ ci défar lu deuguer et cetera alors que tak tak day lak rek mais mom liko nak mais xelam moko nak manam lool motax diine kenn du ne comme sama xel yaa ngul li kon duma ko d'accord dedet yow kay li lañ wax loola ngay d'accord légui nak après nga tuumal sa xel yow okay ngay sama xel man bo baxul mais pour ne yanoul mana rek kon dedet wala bok dina ko nangou mais depoul ak xel dedet depoul ak xel mel yow sam xel le depoulul sam xel yow parce que dafa manke hein kon lolou am solo la manam alors que par exemple amna ci comme mu'tazila ñom li tamit dañ ci wouté walu sunna ñom dañ né ci xel ci lañuy jappé ni nit ki da war di bu défé lu baax day am manam day dem aljana bu défé lu bop day dem safara alors que lolou c'est faux parce que c'est pas parce que tout simplement manam lolou parce que atté la lolou c'est important manam atté ñett lañ dafa am atté xel atté sharia ak atté ada atté xel moy lo xamantene bo né té yoy yeb bo né tay par exemple nit ki par exemple diw ñu né kat samba ñu né waaw mu ñu né moy papa manam père biologique demba ñu né waaw ñu né waye nak demba moko mak lolu xel da nan la c'est impossible koku dafa impossible comme par exemple ñu né la yalla amna jamono jum existé wol lolu dafa impossible comme par exemple ñu jox la ben corps physique né la par exemple chaise bi amul volume bu mu occupé ci espace bi comme dafa impossible parce que lo fi gis mu am corps physique da fay am volume bu mu occupé ci espace bi ko maam yoy mom ay atem xel la ko xel kesse bo waxe contre da nga yow li nga wax dara wuti ha légui mu def benen affaire moy lo xamantene atem até xel até ada la moy lo xamné dang ko yag gis ba gis né li ni contraire bi bu existé parce que tout simplement dang ko yag gis mais sam xel dakk ko lu démé né ké nit ki bu taxawé buñ ko bayé ci ngélaw li day daanu lolu sam xel la no lolu am at ki la até ada la parce que li ñu yag gis moy ku ñu bayé ci ngélaw li day daanu lolu lañ yag gis koor yi nga xamantene comme par exemple nit bu duggé ci bu taxawé ci geej day dugg day teum mais gal bu taxawé ci geej day taxaw lolou lañu yag gis mais contrôle bi mën na né gal ñu tek ko ci geej mu dugg niki nonu nit ki ñu tek ko ci geej gi mu taxaw lolou mën na né niki nonu tak tak day lakké lolou lañu yag gis bokuma ba ñu tek ko ada até ada mais tak tak nit ki mën na ci duggal loxom té duko lak mom motax bañ ci dugale mo ko rawale salam lakko manam lolou du parce que li wone contraire bi tout temps moy wone ni possibilité contraire bi xel dakh bo parce que tamit gis nañ contraire bi par exemple tay bu don tak tak mom tout temps day laké lolou moy ak yene non c'est que yoy sax yene ni atti nata aji ay sama wak ay affaire yoy yep mais du lolou mo ñu taxo jox ala kul hal mais la ala kul hal da ngay gis corps yo xamantene manam ay corps yo xamantene tak tak da len di lak ak yeneen corps yo xamne tak tak du len lak ci lañuy xamé ne kon tak tak du lak par son essence kesse du ne rek ci manam ci xel tak tak fop muy lak de ci lañuy xamé ne tak tak day lak mais ci sabab manam ci ndogalu yalla bu yalla dogal ci mom ak sababé ala kul hal du xel moko dak donc lolou tam benen affaire la kon mortaz lay ñom fofu lañ joom ñom bokku na ci liñ joom ak ñeneen hein acte sharia wala moy li c'est à dire que ñun julli giñ wara julli fofu acte sharia la maintenant est ce que buma dey julli respecté les sharia wax damay dem aljana fofu sharia mako wax ma do ko xam sama xel waxumuko parce que amul ben lien ci xel buy saxal ne buma julle damay dem aljana amul ci xew kete amul ben lien bu ko teureul amul ben relation mathématique bu clair bo xamne dañuy xamne hein ku wor day def aljana nan lañu xamé ni bo woré da ngay def aljana loolu de yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom la yalla ne hein yalla ne ko waxal ne koor man rek mako monté makoy fayal sa bop hein et cetera amul aw suñu won lol nan lañuy xamé ni buma joxé azaka dama dem aljana ñaata yéhir